अन्य समाधिनिटोपिस्यात् कल का जो क्रादि आठ है यानी अन्य जितने भी अजंत है उन सबको क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। अचस्तास्वत्थल्य रिटो नित्यम अचह पंचमी क्वचन तास्वत अव्यय है, थली सप्तमी का एक वचन, अनिटा पंचमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। उपदेशी अजंतो यो धातु हो तासो नित्या अनिट तथा परिषद थल इट न स्यात्। कहा जाएगी देखो उपदेश अवस्था में जो अजंत धातु है, उपदेश अवस्था में जो अजंत धातु, जैसे मान लीजिए हम जान बुझ के जिसमें सूत्र नहीं लगेगा वो दृष्टांत ले रहा हूं, भू धातु पाए सूत्र नहीं लगेगा लेकिन समझने में सुविधा हो जाता है, जिसमें नहीं लगता वो समझो जिसे लगेगा अपने आप पकड़ में आ जाता है। उपदेश अवस्था में अजंत धातु हो गया भू, उस धातु से परे जब तास आता है लुट लकार में तो वह तास कैसा है, इट होता कि नहीं होता है, उसको इट होता कि नहीं होता है, होता है। भविता रूप बनाया था नहीं बनाया था आपने, इट किया था वहां इट हो जाता है, इसलिए धातु सूत्र का विषय नहीं है। क्योंकि क्या कहता है उपदेश अवस्था में जो जनता होता हुआ तास को इट न हो ऐसे धातु को लेना है हमें। अच्छा भू को नहीं ले सकते ना आप, यू कैनॉट टेक भू, क्योंकि भू ऐसा धातु है अजंत है उपदेश काल में, किंतु उससे पर में जब तास आता है उस तास को इट्टागम हो जाता है, सेट हो गया। और हमें कैसे चाहिए ऐसे धातु जो उपदेश काल में अजंत होता हुआ तास को इट ना हो, वर्तमान वाला धातु शी धातु, इससे पर में जब तास आता है इसमें इट नहीं होता, श्वेता बनता है। इसलिए उपदेश अजंत यो धातु तासो नित्या अनिट, तास के परते हुए नित्य अनिट होना चाहिए, ऐसे भी धातु नहीं लेना जो विकल्प सेट होता है। गुप्पू धातु क्या था विकल्प सेट करने वाला, वो भी नहीं लेना हमें, है तो वो अजंत रही था वो हलंत था। ऐसे बहुत सारे अजंत धातु जहां विकल्प से इट होते हैं उनको भी नहीं लेना है जो नित्य अनिट हो। ऐसी धातु से पर में जब नित आता है तो नित को भी इट नहीं होता, तथा परस्य लिट को भी कौन सा लिट लेना, लिट के जो थल लिट के स्थान पे जो थल, पूरा लिट भी नहीं, पूरा लिट भी नहीं, लिट के स्थान जो थल आदेश हुआ उस थल को इट ना हो, उस धातु के लिट के थल को इट नहीं। जिस अजंत धातु है ना, जिस अजंत धातु से तास को इट नहीं होता उस धातु से लिट थल को भी इट नहीं होगा, ये नियम। उपदेश अजंतो यो धातु हो तासो नित्य अनिट तथा प्रसथल इट न स्यात्। उपदेश अजंत धातु है जिनसे तास के परते हुए नित्य अनिट होता हो उससे ऐसे धातुओं से परे लिट के संप्रदाय थल को भी इट नहीं होगा, ये दूसरा नियम हो गया। अब देखिए नियमों का परस्पर समझना पड़ेगा ना, पहला नियम क्या कहा पूरा लिट के लिए, रादी से भिन्न, भिन्न को संपूर्ण लिट में इट न हो कह दिया संपूर्ण लिट में। और अब उपदेश में जो अजंत जिनसे कैसे होनी चाहिए तास नित्य लिट हो, तो उसके पर ऐसे धातु से प्रमेय आया हुआ संपूर्ण लिट नहीं लिया, जब जो थल है वो थल को इतना हो कह दिया है ना। तीसरा नियम ला रहे हैं किसके ताश को लिट नहीं होगा वो नहीं पा रहे हैं, किसके ताश को लिट, बहुत सारे धातु है ना एक थोड़ी है अजंत धातु, दो चार नाम गिनते तब तो दो चार होता, वो दो चार तो है नहीं सैकड़ों है, कितने गिनेंगे सूत्रकार, सामान्य बता दिया ना, जो भी उपदेश अजंत धातु है जिनसे तास्मेट नहीं होता, ऐसे एक दो तो है नहीं। जैसे वहां तो आठ थे तो कृष्ण गिना दिया, आठ ही थे तो गिनाना आसान था। जब 150 हो तो कहां सूत्र में गिनेंगे हो? वो सबको इकट्ठे एक सामान्य बात से कह दिया। उपदेश काल में अजंत होता हुआ तो तास में नित्य निट हो, ऐसे धातुओं से पर में जब निट आएगा वह थल पेट नहीं होता, अर्थात क्या वह मेट हो जाएगा। तो थल में निषेध कर रहे हैं ना, इसने तो थल में व में म में सब जगह निषेध कर दिया क्रांति नियम के अनुसार। यानी यहां कहता है नहीं, यह होगा सिर्फ थल में निषेध है, व में हो जाएंगे, अंतर पड़ रहे नियमों में। और यही नियम अब एक और जगह लगा रहे हैं, जो उपदेश में अकारवान धातु है, उपदेशत्वतः उपदेशत्वतः उपदेश सप्तमी का एक वचन, सप्तमी एक वचन, अत्वतः पंचमी का एक वचन। उपदेश उपदेश जो अकारवान धातु, ये तो अजंतों को नहीं थी। अब अकारवान का मतलब क्या? हलंत हो सकता है, बीच में अकार बैठा रहेगा, तो अकारवान। जैसे अपने विगत धातु देखा था, ये क्या था? ये अकारवान था कि नहीं था? अकारवान, लेकिन अनुदात नहीं था इसलिए वहां ये सूत्र हमने चर्चा नहीं की थी पहले। उपदेश आकार होता तासो नित्य निट, बात सारा नियम वही है, तासो नित्य निट पर से थल इट न सिया। उपदेश में जो अजंत और उपदेश में जो अकारवान धातु, उनसे पर में जब तास नित्य निट हो जाता है तो उसी धातु से पर में जब इट लकार का थल आता है और थल को इट नहीं हो, और कहीं भी अकारवान धातु होनी चाहिए। इसलिए उपदेशक कहते हैं कि कई धातु है जिसे कृष्ण धातु है ना, कृष्ण धातु है, अब गुण कर देंगे हम कर्ष हो जाएगा, अकारवान हो गया अभी, लेकिन उपदेश काल में अकारवान नहीं था ना, इसलिए उपदेश विशेषण बहुत जरूरी है यहाँ दोनों में। उपदेश में अजंत होना जरूरी है, बाद में अजंत हो जाए वो नहीं, हल्लोप हो गया अजंत दिखाई दे दिया तो अजंत नहीं होगा, अकारवान हो गया ना गुण करने से। ये विशेषण का एक प्रयोजन बता रहा हूं मैं, बाद में जो अकारवान हो जाए उसको न ले तो क्या प्रमाण है? सूत्र उपदेश जो कह दिया, यदि सूत्र उपदेश है तो उपदेश न कहे होते, फिर बाद में जो लाक्षणिक अकारवान है उसमें भी हम सूत्र लगा देते। हाँ, उसमें अकारवान होना जरूरी है, वो बाद में अकारवान हो जाए बिगड़ जाए, बाद में बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में अकारवान हो उसको हमें नहीं लेना है। इसलिए यहाँ उपदेशक कह रहे, दोनों में उपदेशक कह रहे हैं, बाद में अजंत हो जाए तो भी नहीं लेना है, उपदेश काल में अजंत होना जरूरी है। अब इन सब पर चौथा वाला आ गया, ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य, कारवान धातु को ही ले रहे हैं ना, इसलिए मैं जान कृष्ण दिया था। ऋतो भारद्वाजस्य ऋतः पंचमी एक वचन, भारद्वाज्य षष्ठी का एक वचन, तासो नित्यानि ऋदंता देव थलो नाइट भारद्वाज्य वचन। ये सारा नियम जो आपने लगा दिया ना, ये जो तास के प्रतिनित्य नित होते होने पर लिट के थल बिट नहीं होता, ये नियम, ये जो पाणिनि ने बताया इसके खिलाफ जा रहे हैं पाणिनि के खिलाफ। वो सारे नियम कहां लगाए थे उन्होंने पाणिनि? उपदेश में सकल अजंतों से और उपदेश में अकारवानों को लगाया था। और एक कहते कि नहीं नहीं, उपदेश जो रुदंत है वही ये नियम लगता है, तुम बहुत व्यापक बना दिया सूत्र को, ठीक नहीं है। भारद्वाज पाणिनि को कहते ठीक नहीं, अब बहुत सारे अजंत मैंने क्या है बहुत आ गया, अकारवान भी बहुत है, उन सभी में अब ये नियम लागू कर लगा रहे हो, ये ठीक नहीं। भारद्वाज कहते हैं केवल ऋदंतों में लगाना है नियम, वो भी ऋदंत में ह्रस्वकारांतों में नियम लगेगा, अन्यों में नहीं लगेगा। तब क्या हो जाएगा? अन्य पाणिनि के मत में नियम लागू हो रहा है, पाणिनि के मत में भारद्वाज के मत में लागू नहीं हुआ, इसे रिदन से भिन्न में क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। रिदन तो पाणिनि के मत में भी आ ही गया, अजंतों के अंदर रिदन तो है ही, अजंत में रिदन है। इसे रिदन के मामले में यह नियम दोनों को स्वीकृत है ना। रिदन के मामले में पाणिनि भी चाहते इस नियम को और भारद्वाज भी चाह रहे हैं। रिदंतों में तो थर्ड में इट कदापि हो ही नहीं सकेगा दोनों के हिसाब से। रिदंत के भिन्न में क्या है? ये चाहते इट करना, थर्ड को इट करना चाहते हैं भारद्वाज, और ये कहते पाणिनि थर्ड में इट नहीं होगा, तो विकल्प हो जाएगी नहीं हो जाएगा। रिदंत से भिन्न में, रिदंत से भिन्न जो अजंत और रिदंत से भिन्न जो अकारवान, उन जगहों में थर्ड को इट विकल्प हो गया, है या नहीं? विकल्प हो जाएगा। और इसको लेकर एक और विकल्प है ही, इसे कार्यों में थर्ड को इट को इट नहीं हो बोल दिया, और क्रा से भिन्न सब ले रहे हैं, और थर्ड को इट निषेध भी कर रहे हैं, वो विकल्प से निषेध हो रहा है। ये सारा नियमों को संग्रह कर रहे, देखिए अयमत्व संग्रह, समझ आएंगे ना। तासो नित्यानिट रदंतादेव थलो न इट भारद्वाज से मतेन, तास नित्यनिट हो ऐसे जो रदंत धातु, उन रदंत धातुओं से परे थल को इट नहीं होगा भारद्वाज के मत से, तेन अन्य से स्यादेव। इस वजह से क्या होगा? नतीजा क्या निकला इसका? रदन से जो भिन्न है, अन्य जो भिन्न कौन? अजंत। जहां पर पाण ने निषेध किया था वहां तो हो जाएगा भारद्वाज के अनुसार। अरे जिन जिन में पाण ने निषेध कर दिया रदन से भिन्न में, उन उन सब जगह भारद्वाज क्या कहेगा? इट होगा बोलेगा। जो रदन पाण ने निषेध किया, क्री श्री भ्री भ्री, वो निषेध किया ही है सदा पुरलिट में, और थर्ण में भी निषेध कर रहे हैं, अजंतों के रदन आ ही गया, अजंतों के अंतर्गत रदंत आ ही गया है। तो रदंतों को छोड़ करके बाकी मामले में सब विकल्प हो जाता है। अजंतो अकारवान वायस तास्य निर्थली वेड़यम रदंत ईद्रिं नित्यानि क्राद्यन्यो लिटिसेट भवे। संग्रह कर दिया। अजंतो अकारवान वा, अजंतो अकारवान यह धातु, यह है ना, आगे का वाक को छोड़ दीजिए पहले। अजंतो अकारवान यह धातु हो तासी अनिट, तास के पर्दे अनिट थली वेड़यम, वो क्या हो जाएगा? थल में विकल्प सिट हो जाएगा। अजंतो और अकारवान हो ऐसे जो धातु जिनका तास आने पर, जिनसे परे तास आने पर नित्य निट हुआ करेगा, उन धातुओं से परे थली थल के प्रत्ये वेटयम विकल्प सिट होगा। किंतु रिदंत ईद्रिंग, रिदंत ईद्रिंग जो रिदंत है, रिदंत ईद्रिंग माने जो ताश के प्रति नित्य निट हो, ऐसे ऐसे पर में जब निट का थल आवे तो नित्य अनिट, नित्य अनिट होगा। ये पानी में भी वहां इट करना नहीं चाहते हैं, भारद्वाज भी नहीं करना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, इसलिए नित्य निट हो जाएगा। रदंतों में जो भी उन रदंतों को लेना है जिन रदंतों से परे तास आने पर नित्य निट हुआ करता है, उन रदंतों से परे थल भी क्या हो जाएगा? नित्य निट हो जाएगा। क्राद्यन्य, लेकिन अब इन सब नियमों के पश्चात जो क्रादि आठ हैं उनसे जो अन्य थे धातु, उन सबको क्या होगा? लिट सेट भवेत, लिट के पर्दे हो सब धातु सेट। अजंतो अकारवान वा यह जो, कैसा है वो? तासी यानी स, अब यह बोल दिया तो सा हथियार करो, स थली वेड़यम स्वयं थली वेट भवती रिदंत इदरं नित्य निट क्राद्यन्यो लिटि सेट भवे। उन आठ धातुओं को छोड़कर सभी अनिट धातुओं को व और म में क्या हो जाएगा? इसलिए इसमें बार बार आगे कहेंगे क्राजी नमाज व म में इट हो गया। व म की बात कर रहे हैं, व म में ही, कि था में तो थर में तो व्यवस्था दे दिया गया है, क्राजी से जो ये भिन्न है ना, ये क्रादि से भिन्न जो उपदेश में अजंत, उपदेश में अकारवान सब ले लिया गया, जिनको आपने भिन्न में सेट कह दिया था, क्रादि से भिन्न को सेट कहा, उस सेट में भी क्या कर दिया आपने, थर्ड में व्यवस्था दे दिया। अब बचा कितने, इसलिए व म लिट में तीन जगेट होता है ना, थर्ड व म तीन जगेट प्राप्त होता है, बाकी सब जगह आजादी हो जाता है ना। नल में और बचा अतु से तस को जी को उस हो गया, ठीक है नहीं, सिप में ही बचेगा थर्ड, थस को अथुस, था को आ, निप को नल का आ, व म बच गया इट वाला, जब था व म तीन ही थे, और तीनों जगह इसने कहा इट कर दो, तीन जगह इट करो बोला था, उसमें से आपने था को निकाल लिया और उसकी व्यवस्था दे दी है विकल्प करके इन जगहों में, और यहाँ नित्य निट कर दिया, इसलिए बच्चे कितने हैं, केवल व म दो, इसलिए ये जो क्रादि नियम कहाँ लागू होगा, केवल व म में लागू होगा, क्रादि से भिन्न जिनको आपने सेट कहा था उनमें अजंत और अकारवानों को लेकर के थल में व्यवस्था दे देने के कारण से इन सभी जगहों में व म नित्य इट हो जाएगा। नित्य कहां से बोलो, श्लोक है, बिगड़ जाएगा, वो जो सूत्रों की संग्रह कर रहे हैं वहां पर सारी बात बोल, सूत्र थोड़ी है वो, संग्रह कार्य का ऐसे ही होता है। अगले पृष्ठ में यहाँ पर तो बहुत बड़ा चार्ट बना के दिखा दिए इन सारी बातों को, देखो कैसे चार्ट है। धातु दो प्रकार का, एक तो अनेकाच और दूसरा एकाच, अनेकाच तो नित्य ही सेट होता है, उसका कहीं भी वेट उठ कुछ नहीं जब तक बोलेगा नहीं कोई सूत्र, नित्य सेट। अनेकाच में, एकाच में पहले दो व्यवस्था कर लो अलग अलग, एक तो कर दो अजन और दूसरा हलन, अजंत और हलंत। अजंतों में दो हिस्सा हो जाता है, उदरी दंते कारिका है ना, उदरी दंत कारिका में कहा हुआ क्या होता है हमेशा सेट है ना, ये सेट हो जाएगा कारिका में कहा हुआ, उदरी दंत इत्यादि कारिका में कहा हुआ धातु सेट हो गया, और तद भिन्न क्या हो जाएगा अनिट, तद भिन्न हो जाएगा अनिट, उस अनिट में ही व्यवस्था देंगे फिर बाद में नियम सूत्रों से। और हलंतों में आपने गिना दिया है सेकेंडरी आदि कितने, 103 गिनाया था, ये हो जाएगी क्या अनिट, तद भिन्न हो जाएगा सेट, तद भिन्न हो जाएगा सेट। अब जो तद अजंतों में कारिकों से भिन्न जो अनिट था, कारिकाओं से भिन्न जो अनिट था, उनमें तीन भाग करना पड़ेगा, उनमें अनिटों में से कौन से, क्रादि आठ ले लो, क्रादि आठ पहले, ठीक, क्रादि आठ में क्या स्थिति होता है, संपूर्ण लिट में अनिट है ना, पूरा लिट क्या हो जाएगा इसका, नेट हो जाएगा, अनिट माने नेट, नाइट नेट हो जाएगा। और क्रादि से जो भिन्न, क्रादि आठ से भिन्न, तो क्या हो जाए, इसलिए सदा व म में सेट हो जाएगा, व म सेट हो जाएगा है ना। और तीसरा नियम क्या बचा था, रिदम से भिन्न, रिदम से भिन्न क्या हो जाएगा, फल में थल को विकल्प सीट, रन से भिन्न में थल को विकल्प सीट, थल वेट हो जाता है उन धातुओं से जो ताश्चि अनित है, ताश्चि अनित होना चाहिए ना, वो जो धातु ताश्चित हो, अजंत हो, अकारवान हो, इसका नियम लग गया ना, अजंत अकारवान ताश्चित धातुओं से थल में क्या हो जाता है, वेट, पाणिनि के मत में नहीं होगा, भारद्वाज के मत में हो जाएगा, रिदन से भिन्न, इसे लिख दिया ना, रिदन से भिन्न, रिदन तो इसे सदा अनिट है ही है, पाणिन से भी अनिट हो गया, भारद्वाज ने भी अनिट कर दिया, थल में वेट हो गया, वेट हो जाएगा, जब धातु कैसे होनी चाहिए, अजंत हो, अकारवान हो, तासनिट हो, ये नियम जो है वो नियम तो जुड़ेगा ही, ये सारा नियम की व्यवस्था बन गया आपका। अक्षी धातु इसी कोटि में आ रहा है, ये लास्ट वाले। अक्षी कैसा है, रदन से भिन्न है, यानी अजंत भी है, तासनित अनिट भी है, इसे थल में क्या होगा वेट, और वह माँ में नितिट, और रूप चला सकते हैं अक्षी का। शिक्षाया शिक्षियतु शिक्षियु, कल बनाए थे इतना हम लोगों ने, थर्ड में तो अगर कहा था मैं शिक्षाया वृद्धि हुआ था, शिक्षियतु में क्या किया था, यंग यंग किया ना हमने, शिक्षियतु हो शिक्षियु ये बनाया था कल, यंग रूप आदेश किया था, अच्छे सुधा गो रिंग वंगो। अब क्या ईट पक्ष में यंग हो जाएगा, शिक्षी था शिक्षे था गुण होगा, यंग पक्ष में यंग नहीं हो गया, हाँ तो इससे पित्त है ना, ये सिर्फ को थल हुआ है, पित्त है थल, इसे गुण होगा, चिक लिख के दिखा दो, हो गया ना ये पित्त के अपित के होता है ना, पित्त को तो गुण होने में कोई दिक्कत नहीं, अपितों में ही यंग होगा, इसलिए तो चिक्षी थल था, इस अवस्था में नियम लग गया सारा ही है ना, तो यहाँ इसलिए टिपिकल से होगा है, तो फल का आरोप से गुण हो गया प्रतल है, शिक्षे इतना ही अंतर है, इट पक्ष में इत अवयव लग जाएगा, शिक्षा इत, और एक पक्ष में क्या होगा मिला देंगे, शिक्षे थ शिक्षे थ, इट अभाव में विकल्प सेट हो गया कि नहीं हो गया, और शिक्षीय तो वह यंग होगा, शिक्षीय वहां भी यंग होगा है ना, अथुष और आगे पर देवे गुण नहीं हो सकता, क्योंकि असंयोगात लिट कित होने जाने से गुण नहीं हो जा, आते वह अचिष्ट धातु ब्रोड यंगो से यंग होगा, शिक्षीय तो हो शिक्षीय। उत्तम पुरुष में क्या होगा एक वचन में, नरोत्तमो वा नित्य विकल्प कर दिया, नित पक्षे वृद्धि नित भाव में गुण, शिक्षाय शिक्षाय वह में भी देखो नित्य कर दिया ना, शिक्षीव शिक्षीम नित्य हो गया, ये रूप बन गया। अच्छा और तास में देखो नित्य नित क्षेता है ना, क्षी धातु से टिप हुआ, टिप को सारा संज्ञा सब प्राप्त हुए, बांध करके सुतास ही लटो तास हो गया है, क्षी तास टिप टिप को लटो प्राप्त डारू से डा क्षी तास डा आ बचा, दिशार्थ सब टेर लोप कर दिया तो आ क्षीता गुण कर दो, क्षेता क्षेता क्षेतारो क्षेतार क्षेतासी क्षेतास्थ क्षेतास्थ क्षेतास्मी क्षेतास्म क्षेतास्म क्षेष्यति वहां गई है, क्षेति रहेगा गुण होगा, क्षेष्यति क्षेष्यत क्षेष्यन्ते क्षेष्यसी क्षेष्यत क्षेष्यथ क्षेष्यामी क्षेष्याव क्षेष्याम क्षयतु तिप्वा शप गुण अयादेश इरु क्षयतो क्षयता क्षयताम क्षयन्तो क्षय क्षयता क्षयतम क्षयत क्षयानि क्षयाव क्षयाम लंग लगा अक्षयत है कि नहीं, अंगागम हो जाएगा लुंग लंग अट्टागम लुंग लंग लिंग चौड़दात अट्टागम हुआ, अक्षी तिप का तकार बचा शप हुआ, गुण आदेश मिला दीजिए अक्षयत अक्षयताम अक्षयन अक्षय अक्षयतम अक्षयत अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम और ये भी विधि लेंगे क्षयेत बनेगा है ना, यासुट हो जाएगा यासुट का तो ये आदेश होगा, यकार का लोप से लोप और अरी में गुण क्षयेत क्षी को गुण आदेश क्षयेत क्षेताम क्षयेयो क्षये क्षयेतम क्षयेत क्षयेयम क्षयेव क्षयेव। अब आशलिंग में क्षी है धातु परमेयात है ना, टिप का तकार है, इतर शशिलोप हो गया, यास हुआ सकार को जो है सनंत से लोप सकार अंति लोप को बात करके उसको सनंत जैसे सकार का लोप हुआ, तो क्षी यात रहा, और यासुट को चित भी है गित भी है, अध्यक्ष को गुण नहीं हुआ ना। यासुट प्रसिद्धा तुम गिच्छ, यासुट स्वतः गित है और किदाशिशी ने उसको कित भी कर दिया, कित गित हो गए होने के नाते गुण तो होगा नहीं, छी यात न होंगे। उसी तरह इस धातु की इकार को दीर्घ करने के लिए सूत्र ला रहे हैं, अकृत सारदात गयो दीर्घ, अक्र सारदात गयो सप्तमी का द्विवचन, दीर्घ प्रथमा का एक वचन, अजंतांग से दीर्घ यादव प्रत्यय न तो कृत सार्वधातु गयो हो। इसमें विधिलिंग में नहीं लगाया, विधिलिंग में भी क्या था यकारादि प्रत्यय था ना, यास था, उसको हमने ये आदेश कर दिया है कि नहीं, उसको हम ये आदेश कर देते इसलिए वहां छोड़ दिया, उनके सार्वधातु छोड़ दो आप। और कृतंत संज्ञा वाला, कृत संज्ञा वाला, कृत संज्ञा वाले जितने भी अकार आदि प्रत्यय है शरीर हल और न्यप्त होता है, न्यप्त में यह बचता है कि नहीं, हल और न्यात यत बचा, यह बचा वहां पर यकार आदि है, लेकिन कृत संज्ञा प्रत्यय है इसमें फिर नहीं होता, गुण हो जाए क्षेयम, क्षी का क्या बनेगा वहां क्षेयम बनेगा, और यहां क्या हो रहा है दीर्घ हो जाएगा, क्यों यहां ये सार्वधातुक भी नहीं है कृत भी नहीं, ये जो याद ही करा यकार आदि प्रत्यय वो सार्ध संज्ञा वाला नहीं है, क्यों आर्ध संज्ञा है ना, क्योंकि लिंगाशिषि से तिप को आर्ध संज्ञा हुई है, उसी को आगम हो रखा है, इसलिए यदा सिद्धगुणदात ग्रहण है ना गृहंते, जो आगम होते हैं वो जिसको आगम हो रखा है उसी का गौण भूत उसी का अवयव है, अतएव जो उसका धर्म है वो इसमें आ गया है, आर्धातुकत्व था यकार आदि इतिहास में भी आर्धातुकत्व आ गया, इसलिए ये जो है आपका सार्धातुक नहीं है कृत संचक भी नहीं है, इन दोनों से भिन्न है। और पूर्व में क्या है ये अजंत है अंग है, इस अजंत अंग को इसलिए दीर्घ हो गया क्षियात, क्षियास्तांग क्षियासोह क्षिया क्षियास्तंग क्षियास्त क्षियासं क्षियास्व क्षियास्व। अब लुंग लगा अकृत है सूत्र में, अकृत सार्धात कर दीर्घ सूत्र है ना, मैंने कृत और सार्धात को छोड़ के, कृत और सार्धात में नहीं होगा, अकृत का मतलब क्या, इस अपुत्र में अ का मतलब क्या होता है पुत्र नहीं, इधर क्या अकृत सार्धात का मतलब अकृत सार्धात नहीं, उसे भिन्न जगहों में ही करना है, उसे भिन्न तो है ही, कृत भी नहीं है सार्धातुक भी नहीं है तो आर्धतुक है, अतएव यह दीर्घ हो गया, समास है नहीं समास है, अक्र सार्धातु गयो हो द्विवचन इसलिए किया है, द्वंद आदो श्रवण पदम प्रत्येकम अभी संबद्ध थे, द्वंद के आदि में नहीं बैठा है और नहीं को प्रत्येक के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप लुंग लकार में अक्षी लुंग लकार है ना, लुंगु को हो जाएगा टिप, टिप का त बच गया, इस श्रीलोप होने के बाद चिरुंगी इसलिए बचा हुआ है, अनिट धातु है इट तो होगा नहीं, अस्त अस्तित्व अपृक्त से इट तो हो जाएगा यहाँ पर अक्षी स ई ये स्थिति रह गया, अब वो इट इटी वगैरह लगने नहीं ईट है नहीं, इसे क्या करेंगे अक्षी स ईट है, तो अक्षी की ई को वृद्धि करने वाला सूत्र आता है सिचि वृद्धि ही प्रश्न उपदेश, सिची सप्तमी का एक वचन, वृद्धि प्रथमा का एक वचन, परसे पदेशो इगंतांग से वृद्धि से आप परसे पदे सिची परे, इगंत अंगों को वृद्धि हो जाता है जब सिच पर में हो, और सिच पर में आना चाहिए परसे पद आतर पद नहीं, अर्थात ये क्या हो गया अजंत अंग हो गया, सी क्या है अजन अजन इगंत खाई है इगंत अंग है, ये इगंत अंग होते हुए पर में सिच है और वह सभी पर में प्रश्न पद है, अतः ऐसे इगंत अंग को वृद्धि होगा तो सकार को आदेश प्रत्यय मूर्धन्य सकार अक्षयीशीत अक्षयीष्ताम बनेगा, सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, फिर ताम के तकार को स्टुनाष्टु हो अक्षयीष्ताम अक्षयीशु हो अक्षयशी ही अक्षयष्टम अक्षयष्ट अक्षयम अक्षयस्व अक्षयस्म फिर बन जाएगा। अवंत में लृंग लकार रह गया, शी धातु से लृंग लकार पुरुतट्टागम होगा, तिप रहेगा, तिप की तरह से सी लोप हो गया, सुता से शब संज्ञा शब प्राप्त हुआ था, बाल दर्ग ने क्या किया सुता सी लृलटो हो ना ग्यारह संज्ञा शी गई को शारदा पदार्थ तो यो गुण अक्षे शप आश प्रत्यो से श्यग सकार मूर्धन सकार हो जाएगा, अक्षे शप अक्षेष्यताम अक्षेष्यन अक्षेष्य अक्षेष्यतम अक्षेष्यत अक्षेष्यम अक्षेष्याव अक्षेष्याव।